Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Η εκπομπή αναμεταδίδεται ζωντανά και από το YouTube του ημεροδρόμου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Προσέξτε, ό,τι σας μεταφέρω δεν είναι στατιστική. Είναι ο κανιβαλισμός ενός συστήματος, το οποίο δεν έχει παντού βασιλιάδες, έχει όμως παντού υπηκόους. Δεν έχει παντού δούκες, έχει όμως παντού απόκληρους. Δεν έχει παντού πρίγκιπες, έχει όμως παντού πληβίους και πατρίκιους. Για κάθε ένα δολάριο νέο παγκόσμιου πλούτου που απέκτησε ένα άτομο του κατώτερου οικονομικά 90% του παγκόσμιου πληθυσμού τα τελευταία 2 χρόνια, για κάθε ένα δολάριο, ένας δισεκατομμυριούχος κέρδιζε την ίδια ώρα περίπου 1,7 εκατομμύρια δολάρια. Η συνολική δε περιουσία των δισεκατομμυριούχων αυξανόταν κατά 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Τα παραπάνω αναφέρονται στην έκθεση της Oxfam, μια έκθεση η οποία καταγράφει ότι αυτό το οποίο συνέβη τα τελευταία χρόνια είναι η μεγαλύτερη σταχρονικά αύξηση του ακραίου πλούτου που συνοδεύτηκε από την αύξηση της ακραίας φτώχειας. Από το 2020 δημιουργήθηκε ένας πλούτος παγκοσμίως ύψους 42 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Πώς κατανεμήθηκε αυτός ο πλούτος? Αυτόν τον νέο πλούτο λοιπόν, το πλουσιότερο 1% τον απορρόφησε κατά τα 2/3 του. Το υπόλοιπο 99% του πληθυσμού αρκέστηκε στο 1/3 αυτού του παραγόμενου παγκόσμιου πλούτου. Θυμάστε που μιλούσαμε για την πανδημία και τον αντίκτυπο της πανδημίας, για τα ταξικά χαρακτηριστικά όχι του ιού, αλλά του τρόπου αντιμετώπισης παγκοσμίως της πανδημίας. Οι πολιτικές λοιπόν που υιοθετήθηκαν για την καταπολέμηση του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας, όπως οι μειώσεις των επιτοκίων και η ποσοτική χαλάρωση, ενίσχυσαν την αξία των ακινήτων και των μετοχών, τα οποία προφανώς ανήκουν στους πλουσιότερους. Η έκθεση λοιπόν της Oxfam αναφέρει ότι παρά τις μικρές υποχωρήσεις το 2022, η συνολική περιουσία των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως είχε αυξηθεί κατά, επαναλαμβάνω, 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Τα κέρδη της πανδημίας ήρθαν δε μετά από μια δεκαετία κατά την οποία τόσο ο αριθμός όσο και ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων είχαν διπλασιαστεί. Πάνω στον διπλασιασμό δηλαδή του πλούτου τους ήρθαν τα στοιχεία της διετίας, με τα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα να αυξάνεται η συνολική περιουσία των δισεκατομμυριούχων. Στην ίδια έκθεση, σε ό,τι αφορά πια το παγκόσμιο πληθωριστικό κύμα, αυτό το οποίο σημειώνεται είναι το εξής. Οι εταιρείες τροφίμων και ενέργειας υπερδιπλασίασαν τα κέρδη τους το 2022. Στους πλούσιους δε μετόχους τους μοίρασαν 257 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέρδη. Προσέξτε λοιπόν τι συμβαίνει σε έναν κόσμο που είπαμε δεν έχει παντού βασιλιάδες, έχει όμως παντού υπηκόους. Σύμφωνα με την έκθεση, μόνο 4 cents για κάθε δολάριο φορολογικών εσόδων προερχόταν από φόρους περιουσίας σε ό,τι αφορά τους δισεκατομμυριούχους, οι μισοί δε εκ των οποίων ζουν σε χώρες χωρίς φόρο κληρονομίας για τα χρήματα που κληρονομούν στα παιδιά τους. Σύμφωνα με τη μέτρηση που έχει κάνει η Oxfam, ένας φόρος που θα είχε ως ανώτατο φορολογικό συντελεστή μόλις το 5%, ένας φόρος μόλις 5% στους πολυεκατομμυριούχους και στους δισεκατομμυριούχους αυτού του μάταιου κόσμου, θα μπορούσε να συγκεντρώσει 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Αυτά τα χρήματα είναι αρκετά για να βγουν από τη φτώχεια 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι και να χρηματοδοτηθεί ένα παγκόσμιο σχέδιο για τον τερματισμό της πείνας. Επαναλαμβάνω, εάν τους φορολογούσαν με μόλις ένα 5%, 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα είχαν βγει από το φάσμα της φτώχειας και της πείνας. Κατά την παρουσίαση της έκθεσης, η εκτελεστική διευθύντρια της Oxfam δήλωσε τα εξής. Ενώ οι απλοί άνθρωποι κάνουν καθημερινές θυσίες σε βασικά είδη, όπως το φαγητό, οι υπερπλούσιοι έχουν ξεπεράσει ακόμα και τα πιο τρελά τους όνειρα. Μόλις 2 χρόνια μετά, αυτή η δεκαετία διαμορφώνεται ως η καλύτερη μέχρι τώρα για τους δισεκατομμυριούχους. Η φορολόγηση των υπερπλούσιων και των μεγάλων εταιριών είναι η πόρτα για να βγούμε από τις σημερινές αλληλεπικαλυπτόμενες κρίσεις. Ήρθε η ώρα να καταρρύψουμε τον βολικό μύθο ότι οι φορολογικές περικοπές για τους πλουσιότερους έχουν ως αποτέλεσμα ο πλούτος τους κάπως να περάσει σε όλους τους άλλους. 40 χρόνια περικοπών φόρων για τους υπερπλούσιους έχουν δείξει ότι μία ανερχόμενη παλήρια δεν ανυψώνει όλα τα πλοία. Μόνο τα σούπερ γιότ. Αυτός είναι ο κόσμος τους παγκοσμίως. Πάμε τώρα να δούμε τον δικό μας τον κόσμο, εδώ εσωτερικός. Η είδηση, ξέρετε, είναι πάρα πολύ απλή. Προσέξτε, την ώρα που στην Ελλάδα ο λαός χυμάζεται, την ώρα που οι ανατιμήσεις, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός ξεκληρίζουν τα λαϊκά εισοδήματα, την ώρα της κλοπής στις τιμές του ρεύματος και των καυσίμων, την ώρα που οι πληστηριασμοί μοιάζουν με γκαγκστερικές επιθέσεις των οργάνων του κράτους κατά των λαϊλατημένων, είναι λοιπόν σε αυτήν εδώ τη χώρα, στη χώρα Ελλάδα, που οι τράπεζες, οι ελληνικές τράπεζες, ακούσατε, αναδείχτηκαν πρωταθλήτριες στην κερδοφορία σε όλη την Ευρώπη. Αυτά είναι τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου του 2022. Αυτή είναι η είδηση, πίσω από την οποία κρύβεται η φτώχεια, η ανασφάλεια και η λαϊλασία ενός ολόκληρου λαού. Είναι σε αυτές συνθήκες με τις ελληνικές τράπεζες, τις ανακεφαλαιοποιημένες 3 και 4 φορές από τους Έλληνες, τις ελληνικές τράπεζες που μοιράζουν τα κόκκινα δάνεια στα funds για να έρχονται μαζί τα όρνια να ξεσπιτώνουν ανθρώπους, είναι σε αυτές συνθήκες που ο ανώτατος πολιτικός μας άρχον, ο κύριος Μητσοτάκης, είπε δεν υπάρχει περίπτωση έκτακτης φορολογίας των τραπεζών. Είναι σε αυτές τις συνθήκες του πρωταθλητισμού των ελληνικών τραπεζών στην κερδοφορία σε όλη την Ευρώπη, που σε ό,τι αφορά τον ελληνικό λαό, το 80% έχει ακυρώσει δαπάνες διασκέδασης, όπως είναι η εστίαση, οι διακοπές. Το 66% έχει μειώσει την κατανάλωση ρεύματος. Το 62% έχει αναβάλει εργασίες συντήρησης και επισκευής. Το 55% έχει μειώσει συνολικά τις αγορές σε είδη τροφίμων. Το 25% έχει χρησιμοποιήσει χρήματα από εκείνες τις γλίσχρες αποταμιεύσεις προκειμένου να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες. Είναι το 20% που έχει αναβάλει την πληρωμή λογαριασμών ή έχει προχωρήσει σε στάση πληρωμής των υποχρεώσεών του. Είναι σε αυτές τις συνθήκες που οι ελληνικές τράπεζες καταγράφονται ως πρωταθλήτριες στην κερδοφορία σε όλη την Ευρώπη, που πάνω από το 20% των ελληνικών νοικοκυριών δεν μπορεί να πληρώσει ρεύμα και θέρμανση. Και είναι σε αυτές τις συνθήκες, στις συνθήκες της εξαήλωσης των λαϊκών εισοδημάτων, σε αυτές τις συνθήκες που οι τραπεζίτες μετρούν αστρονομικά κέρδη, πρωταθλητές λέει σε όλη την Ευρώπη, οι Έλληνες τραπεζίτες, που το 100% των Ελλήνων αγωνιούν για το αυξανόμενο κόστος ζωής και το 97% αγωνιούν για τη φτώχεια και τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα στοιχεία αυτά έρχονται από την έρευνα την οποία δημοσίευσε πριν από λίγες μέρες το Ευρωβαρόμετρο. Είναι στις συνθήκες που οι ελληνικές τράπεζες μετρούν κερδοφορία, την πρώτη στην Ευρώπη, που ο ελληνικός λαός μετρά καλάθια καπαμά και market pass καπαμά, τα οποία εξανεμίζονται πριν ακόμα ψηφοθυρικό το τρόπο αναγγελθούν. Πριν από λίγες μέρες δόθηκε στην δημοσιότητα ο πληθωρισμός του Δεκέμβρη του 2022. Τι προκύπτει? Προκύπτει ότι στην ομάδα διατροφή έχουμε νέα άνοδο, έχουμε νέες ανατιμήσεις της τάξης του 15,5%. Σημειώστε ότι ο Δεκέμβριος ήταν ο 19ος συνεχής μήνας κατά τον οποίο σημειώνονται αυξήσεις στα τρόφιμα. Το Νοέμβρη ήταν 15%, τον Οκτώβρη ήταν 14,8%. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του καλαθιού καπαμά του κυρίου Γεωργιάδη. Και είναι σε αυτές τις συνθήκες της πρωταθλήτριας κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών που έχουμε καταγεγραμμένα 370 περίπου προϊόντα, που οι καλοί άνθρωποι οι οποίοι κερδίζουν τα έχουν και ανατιμήσει και έχουν μειώσει και το περιεχόμενο, τις ποσότητές τους. Αυτά συμβαίνουν στην δημοκρατία μας. Στη δημοκρατία μας που πριν από 10 χρόνια γινόταν ένα φωνικό. Τον έλεγαν Σαχζάτ Λουκμάν. Ήταν 27 χρονών ήταν μετανάστης από το Πακιστάν. Δούλευε εργάτης και κυκλοφορούσε με ένα κίτρινο ποδήλατο. Τον Σαχζάντ Λουκμάν τον δολοφόνησαν οι Ναζί. Τον δολοφόνησε αυτή η εγκληματική συμμορία. Τον δολοφόνησαν στα Πετράλωνα με 7 μακεριές. Ήταν χαράματα της 17ης Γενάρη του 2013, την ώρα που πήγαινε για δουλειά με το ποδήλατο. Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια ακριβώς από τη δολοφονία του Λουκμάν από αυτά τα Ναζί κατακάθια. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε τίποτα από όλα αυτά. Δεν ξεχνάμε τίποτα. Για τη δολοφονία του έχουν καταδικαστεί οι Χρυσαυγίτες Λιακόπουλος και Στεργιόπουλος. Πρωτόδικα καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθριξη χωρίς να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Αλλά σε δεύτερο βαθμό η τελική ποινή ήταν 21 χρόνια κάθριξη και 5 μήνες φυλάκιση, σπάζοντας τα ισόβια της πρωτόδικης καταδίκης. Οι δυο τους ήταν κατηγορούμενοι και στη δίκη της Χρυσής Αυγής ως μέλη της εγκληματικής αυτής ναζιστικής συμμορίας. Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από εκείνη τη δολοφονία. Τον έλεγαν Σαχζάντ Λουκμάν, τον δολοφόνησαν οι Ναζί, τα ναζιστικά κατακάθια, και δεν ξεχνάμε. Δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τα χακάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του, το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον. Φασισμός δεν έρχεται από μέρος, πουλούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω και την Περισσιά νιώτη μας την ξέρει. Μα πάλι θα αναβλώσει σαν κολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου, και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Μα βάλετε να πλώσει σαν κολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου, γιατί δίπλα σου να φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνω, δεν θα πεθάνει μόνος, θα έχει σε τον. Βλέπω ότι αρκετοί από εσάς είστε ακόμη στο mood. Mood, δεν το λένε στο χωριό σου, ρε Τζιβελεκίδη. Στο mood της χτεσινής κηδείας του εκπτώτου. Τη μοναρχία την έχουμε θάψει εδώ και 49 χρόνια. Βεβαίως την ταΐσαμε, την ποτίσαμε, την πρικίσαμε, την χρυσώσαμε. Θα έρθουμε σε αυτά στη συνέχεια. Αλλά πριν να σας πω ότι ξέρετε για μία ακόμα φορά και είναι σε λιγότερο από 2 χρόνια που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επαναφέρει το ζήτημα της θέσπισης περιορισμών στη συμμετοχή κομμάτων σε εκλογές στο όνομα της παρεμπόδισης των ναζιστικών παραφιάδων της ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας που λέγεται Χρυσή Αυγή. Να πούμε ότι τα λέγαμε και προηγουμένως με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας, 10 χρόνια από τη δολοφονία του Λουκμάν, ότι το μέτωπο απέναντι στο ναζισμό, το μέτωπο απέναντι στο φασισμό, για να είναι τέτοιο δεν μπορεί παρά να είναι διαρκές και στην πράξη απέναντι σε αυτές τις εγκληματικές ναζιστικές συμμορίες. Και το τέλος αυτής της ιστορίας σημαίνει ξερίζωμά τους από κάθε χώρο δουλειάς, από κάθε γειτονιά, από κάθε σχολείο. Και αποδείχτηκε ποιος είναι ο τρόπος του ξεριζώματος αυτού του ναζιστικού φιδιού. Και αυτός δεν είναι άλλος από το αντιφασιστικό κίνημα, από το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Αυτό το κίνημα που στις 7 Οκτώβρη του 2020 καταδίκασε την ναζιστική αυτή συμμορία. Και βεβαίως όσοι εκθρέφουν στον κόρφο του συστήματός τους αυτού του είδους τα φίδια θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που μιλούν ή προωθούν ρυθμίσεις. Ρυθμίσεις οι οποίες κατά τα πρότυπα των αντικομουνιστικών μνημονίων τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράνε σε αυτές τις γνωστές άθλιες γενικεύσεις, σε αυτές τις άθλιες θεωρίες περί δύο άκρων. Ξέρετε τι είναι τα δύο άκρα? Αυτοί οι άθλοι λένε ότι εκείνοι που εκτελούσαν στον τοίχο της Κεσαριανής ήταν ίδιοι με αυτούς που εκτελούντο, με τους εκτελεσμένους. Περί αυτού πρόκειται. Και βεβαίως πρέπει να προσέχουν όλοι αυτοί οι οποίοι μιλούν για ρυθμίσεις. Η λογική ότι θα παρεμβαίνουν ως κρατικός μηχανισμός στη λειτουργία και τη δράση των κομμάτων ανάγεται σε άλλες εποχές, σε άλλους χρόνους και άλλες μεθοδεύσεις φαίνεται να υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα σκεφτεί καλά ο και εξόριστος από 6 μηνών πρωθυπουργός μας, λόγω της Χούντας, η οποία επιβλήθηκε στον ελληνικό λαό στο όνομα του κομμουνιστικού κινδύνου. Να τα προσέξει και ο κύριος Βορύδης, τώρα που έχει απογαλακτιστεί από εκείνη την νιώτη που ήταν αρχηγός της νεολαίας ΕΠΕΝ, των Χουντικών δηλαδή. Είναι ο Γιώργος στη γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργος Λικουρέζος. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι έχουμε? Κοίτα, έχουμε πληροφορίες, μέχρι στιγμής διάταξη δεν έχουμε και αυτό οφείλουμε να το πούμε στους ακροατές μας, διότι γίνεται μια συζήτηση επί μιας διάταξης η οποία φαίνεται πως έχει μοιραστεί μόνο στα κόμματα και από εκεί και πέρα δεν έχει κοινοποιηθεί και έχουμε φτάσει στο λίγο σουρεάλ του πράγματος, τα κόμματα να διαφωνούν επί μιας διάταξης την οποία δεν έχουν αποκαλύψει στο ευρύ κοινό ή στους δημοσιογράφους, ο καθένας να μεταδίδει τις δικές του πληροφορίες. Και τελικά να φαίνεται να πάει να στηθεί ένας καυγάς πριν καν δούμε τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο προτείνει η κυβέρνηση. Πότε θα το δώσει η κυβέρνηση, έχει απαντήσει? Όχι, φαίνεται πάντως πως ο καιρός πλησιάζει, με δεδομένο ότι ούτως ή άλλως έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και νομίζω ότι μια τέτοια διάταξη δεν μπορεί να έρθει τη μέρα που θα κλείνει η Βουλή, που θα διαλύεται η Βουλή για να πάμε σε εκλογές. Νομίζω πραγματικά ότι είναι θέμα των επόμενων 10 ημερών προκειμένου να τη δούμε αυτή τη διάταξη στη Βουλή. Μένει βέβαια να δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η διαβούλευση και εδώ αρχίζει και παίζεται ένα παιχνίδι γύρω από το αν θα καταφέρουν να υπάρξει συνένεση. Όλοι συμφωνούν επί της αρχής ότι νεοναζιστικά μορφώματα τύπου Κασιδιάρη δεν πρέπει να έχουν θέση στην πολιτική ζωή της χώρας. Εγώ επισημαίνω απλώς ότι παρά τον νόμο που έχει ψηφιστεί, ο Κασιδιάρης εδώ και 3 χρόνια κάνει πολιτική δράση μέσα από τη φυλακή και λέει τα δικά του, χωρίς κανένας να έχει εφαρμόσει καν αυτό το νόμο ο οποίος έχει ψηφιστεί λίγο. Και, λέει και ότι όχι μόνο δεν... αυτοί, και οι Κασιδιάριδες και οι Λαγοί. Αυτός ο δεύτερος δε προχτές στη Βουλή έβρισε με τον χιδεότερο τρόπο τη Μάγδα τη Φίσα. Αυτό το ναζιστικό υποκείμενο. Και επίσης έχουμε και τους συνηγόρους τους που τεντώνουν το χέρι και λένε είμαστε Ναζί. Μα και οι Χρυσαυγίτες τα ίδια. Ακριβώς, ακριβώς. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει παρέμβει κάποιος για το κόμμα Χρυσή Αυγή, δεν έχει παρέμβει κάποιος για το κόμμα του Κασιδιάρη, το οποίο πάλι, αν δεν κάνω λάθος, εμφανίζεται ως πρόεδρος. Και φαίνεται ότι εδώ πάμε σε μια νέα διάταξη, η οποία επί της ουσίας θα είναι εφαρμοστική της προηγούμενης διάταξης, ένας εκτελεστικός νόμος ενός άλλου νόμου, ο οποίος θα φεύγει από το, τουλάχιστον αυτό προτείνει η κυβέρνηση, θα φεύγει από αυτό που έχει ψηφιστεί ότι δεν μπορεί πρόεδρος, γραμματέας, μέλος διοικούς της Επιτροπής, νόμιμος εκπρόσωπος κόμματος να είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση και για μια σειρά άλλων αδικημάτων του ποινικού κώδικα. Και θα πάμε στο άρθρο 29 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι τα κόμματα με τη λειτουργία τους θα πρέπει να υπηρετούν το ελεύθερο δημοκρατικό πολίτευμα και να ανατίθεται συγκεκριμένα, προφανώς το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, το πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, να κάνει ουσιαστική έρευνα για το αν τα κόμματα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και για το αν υπάρχει και μάλλον το αν την ουσιαστική ηγεσία δεν την ασκεί ο πρόεδρος αλλά κάποιο παρένθετο πρόσωπο. Να το πω απλά ότι δεν θα μπορεί ο Κασιδιάρης να βάζει κάποιον άλλον πρόεδρο και να κάνει αυτός κουμάντο από πίσω. Σε κάθε περίπτωση, Νικό, και αυτό θα πρέπει να το πούμε, διότι δεν μπορεί να πάει πέρα από το Σύνταγμα αυτή την ώρα ούτε η κυβέρνηση ούτε κανένα άλλο κόμμα, αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων μέχρι να υπάρξει αμετάκλητη ποινή δεν μπορεί να υπάρξει. Τι λέει όμως η κυβέρνηση, ότι θα πάμε και θα δούμε αν ο Κασιδιάρης έχει μπει σε ένα κόμμα προκειμένου να συνεχίσει αυτά που έκανε με τη Χρυσή Αυγή, τα νεοναζιστικά του δηλαδή. Ναι, και το θέμα είναι, και πολύ σωστά το λες, περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχουν σκεφτεί να κάνουν. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι υπάρχει αυτή την ώρα μια ένσταση και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ για κάποια συνταγματικά κολλήματα, κάποιες ενστάσεις αντισυνταγματικότητας τη διάταξη την οποία τους έχει δώσει η κυβέρνηση. Και ξέρεις, αυτό δεν είναι ίσονο σημασίας, διότι αν περάσει και ψηφιστεί κάτι τέτοιο και ο Κασιδιάρης ή ο κάθε Κασιδιάρης πάει και το προσβάλλει, τότε δυστυχώς φοβάμαι ότι αυτή η διάταξη θα μείνει ανεφάρμοστη. Και έχω και την ανακοίνωση την οποία έχει εκδώσει πριν από λίγη ώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο σημειώνει ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να δεχτεί ρυθμίσεις που προχωρούν σε επικίνδυνες γενικεύσεις, αφήνοντας χώρο και για την απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων, ούτε φυσικά θα συμφωνήσει να ελέγχεται σε κάθε εκλογική μάχη από τον Άριο Πάγο η λειτουργία και η δράση του και να εξαρτάται από αυτόν τον έλεγχο η συμμετοχή του στις εκλογές. Αυτά σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται τα κόμματα στη βάση της ενημέρωσης που τους έχει γίνει από την κυβέρνηση. Άρα σε πρώτη φάση νομίζω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα μας δικαιώνει στο ότι φαίνεται ότι από τη διάταξη προκύπτει ότι ανατίθεται έλεγχος στο πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου να ελέγχει τα κόμματα και τη λειτουργία τους. Και δεύτερον, αυτό μια πάγια διαφωνία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ότι αν έρθει μια ρύθμιση θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη σε ποιους αφορά, να μην είναι γενική και αόριστη και να μπορεί ανα πάσα στιγμή να καταλάβει τους πάντες αναλόγως των διαθέσεων της κυβέρνησης ή της δικαιοσύνης κάθε φορά. Ναι, και εδώ μάλλον συνηγορεί η λογική. Αν θέλεις να στερήσεις πολιτικών δικαιωμάτων σε μια εγκληματική συμμορία, ναζιστική συμμορία, μιλάς για την ναζιστική συμμορία. Mm-hmm. Μιλάς για τον ναζισμό. Εάν θέλεις να χρησιμοποιήσεις και να αξιοποιήσεις το έγκλημα για να κάνεις πολιτικά παιχνίδια, αυτό είναι άλλο θέμα. Φαντάζομαι ότι αυτά τα αντιλαμβάνεται σπουδαίος συνταγματολόγος είναι και ο κύριος Γεραπετρίτης. Ναι, δεν μπορεί να θέλεις να μιλήσεις για τον Μπογιόπουλο και να μιλάς για τον Λικουρέτζο. Σωστό, σωστό. Πολύ δε περισσότερο στη συγκεκριμένη συνθήκη και τη συγκεκριμένη συγκυρία. Αν μπορώ να κρίνω λίγο από τις πηγές τις κυβερνητικές στο απόγευμα, νομίζω ότι φαίνεται διατεθειμένη και η κυβέρνηση να κάνει ένα βήμα πίσω από τη διάταξη την οποία έχει διανύμει στα κόμματα. Και απλά θυμίζω αυτό που μου έλεγαν και κάποιοι παλιοί κοινοβουλευτικοί, ότι στη Γερμανία το Partei Verbot αφορά τους ναζιστές. Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο μου. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε συγκεκριμένα τι έχουν καταλήξει, αλλά και τι μεθοδεύουν ενδεχομένως. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Νίκο, καλή συνέχεια. Στην πλατεία και μου την πέφτουνε δυο τύποι με στολή. Και ενώ μου παίρνουν τα χαρτιά και τα στοιχεία, αναρωτιέμαι γιατί με στήσες εσύ. Ήτανε κρύο και φυσούσε με μανία, κι εγώ φορούσα μια κουκούλα και παλτό. Άλλο δεν ήθελαν κι οι τύποι στη γωνία, μου την πέφτουν και με κάνουν τσακωτό. Ήρεμα, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτης. Ήρεμα, ήρεμα, είμαι το θύμα μιας αγάπης. Ήρεμα, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτης. Ήρεμα, ήρεμα, είμαι το θύμα μιας αγάπης. Καστημένο στην πλατεία και μου την πέφτουνε δυο τύποι με στολή. Από μικρό παιδί με δέρνει ατυχία και τώρα βρέθηκε στο δρόμο μου κι εσύ. Εσύ επέμενες γι' αυτό το ραντεβού, όλα δικά σου τα θέλεις μια ζωή. Εγώ σου έλεγα να πάμε κάπου αλλού και να που βρέθηκα για σένα στο κελί. Ήρεμα, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτης. Ήρεμα, ήρεμα, είμαι το θύμα μιας αγάπης. Ήρεμα, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτης. Ήρεμα, ήρεμα, είμαι το θύμα μιας αγάπης. Αυτή η ιστορία πρέπει να σας πούμε του Μπαντσέρη. Μου θυμίζει το ξαδερφό μου τον Κωστάκη. Μετανιώνεις ρε, μετανιώνω, λέει ο Κωστάκης. Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στο σκάνδαλο το περίφημο το Qatar Gate, το οποίο θα έπρεπε να λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση Gate. Σύμφωνα λοιπόν με τις βελγικές αρχές, έχει υπογράψει ο Παντσέρη, μιλάμε για τον εγκέφαλο, τον φερόμενο ως τέτοιο, εγκέφαλο του σκανδάλου, ότι έχει λάβει, λέει, το καθεστώς του μετανοήσαντα. Μετανόησε και δεσμεύεται, λέει, να δώσει όλες τις πληροφορίες και όλα τα ονόματα για την οργάνωση, για το δίκτυο και για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος. Είναι ο Βαγγέλης μαζί μου, Βαγγέλης Αρετέος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μήπως έπρεπε να βάλουμε το τραγούδι απόψε θα δώσω αποδείξεις και ονόματα. Αύριο. Ακριβώς, γιατί αυτό ακριβώς θα κάνει ο Παντσέρη. Μετανόησε. Μετανόησε, υπέγραψε με τις βελγικές αρχές και σύμφωνα με. Υπάρχει κι άλλο τραγούδι βέβαια. Εκείνο του μεγάλου, του Βασιλάκη που λέει με τα λόγια της πράξης να κρύψεις γιατί προσπαθείς. Σωστό, ναι. Έχουμε πολλά, έχει περιθώριο Παντσέρη. Αυτό βέβαια είναι τεράστια εξέλιξη, διότι πρώτον θα υπάρξουν και άλλες αποκαλύψεις, διότι έχει δεσμευτεί πλέον ο Παντσέρη να δώσει και τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου και τα ποσά άλλα και τα ονόματα τα οποία εμπλέκονται. Και προφανώς μπορούμε να συμπεράνουμε ότι θα είναι ενδεχομένως και πολύ πιο δύσκολη η θέση της Εύα Σκαϊλή πλέον από τη στιγμή που ο Παντσέρη αρχίσει τις αποκαλύψεις. Ήδη ο βελγικός τύπος αναφέρει σήμερα το βράδυ ότι ένα από τα πράγματα που ήδη είπε ο Παντσέρη στους Βέλγους ανακοινωτές είναι ότι έχει δώσει 120.000 στον Βέλγο ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπελά. Το γνωστό πλέον Μαρκ Ταραμπελά. Σοσιαλιστής και αυτός. Σοσιαλιστής και αυτός, του οποίου η Άρση Ασυλίας βρίσκεται ήδη στο Ευρωκοινοβούλιο και φυσικά δεν αναμένεται να μην έρθει. Πάντως η σημερινή εξέλιξη είναι τεράστια σημασία, διότι δίνει μια νέα τροπή σε όλο αυτό το σκάνδαλο και βεβαίως, όπως είπαμε, θα έχουμε πια και άλλες αποκαλύψεις. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα την κυρία Καϊλή, άκουσα ο κύριος Ζαμέ Κοροπή Δημητρακόπουλος, ήταν πάλι εκεί οι Βρυξέλλες. Έρχεται ο κύριος Δημητρακόπουλος. 19 την Πέμπτη θα γίνει η ακρόαση για την επανεξέταση για την προφυλάκησή της, αλλά μετά και τις σημερινές εξελίξεις θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν γνώμη οι βελγικές αρχές. Μάλιστα. Και από πότε θα αρχίσει να κελαϊδάει αυτός τώρα ο Παντσέρης? Από ό,τι φαίνεται έχει ήδη αρχίσει να κελαϊδάει. Τώρα θα δούμε το ρυθμό του κελαϊδίματος, πόσο γρήγορο θα είναι. Μάλιστα. Έγινε, Βάγγελη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω. Βέβαια. Γιατί κάπου διάβασα προχτές και κάτσα λίγο και τα βρήκα. Θέλουν πάλι αυξήσεις στα μισθά τους αυτοί? Οι ευρωεπίτροποι, ναι, οι ευρωπρόεδροι, οι ευρωαντιπρόεδροι. Μια προσαρμογή των μισθών. Προσαρμογή. Το οποίο σημαίνει πρακτικά αύξηση. Ναι. Εδώ μιλάμε για. Δηλαδή έχει ξεφύγει το πράγμα από όλες μεριές, έτσι. Αυτοί παίρνουν, λέει, τα επίσημα που βλέπω εδώ, βλέπω για το βασικό μισθό της κυρίας Λάιεν, δεν αφορά το πρόσωπο, αφορά τον θεσμό, έτσι. Ναι, βέβαια. Θα φτάνει, λέει, χωρίς τα γύρω-γύρω, κάμια 35.000 το χρόνο, το μήνα. Το μήνα, ναι, μιλάμε για τεράστια ποσά και δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα και απλοί υπάλληλοι έχουν πολύ μεγαλύτερους μισθούς από τον αντίστοιχο απλό υπάλληλο του Βελγίου, της Ελλάδας ή οτιδήποτε. Μιλάμε για τα ανώτατα εκεί διοικητικά στελέχη του Ευρωκομιτάτου. Όχι, ακόμα και απλή υπάλληλη. Απλή υπάλληλη, μια γραμματέας η οποία δουλεύει στην Κομισιόν μόνιμη ως στέλεχος, παίρνει σχεδόν το διπλάσιο μισθό από ό,τι θα έπαιρνε αν δούλευε σε μια βελγική εταιρεία. Μάλιστα. Όχι βελγική εταιρεία, στο βελγικό δημόσιο. Και σίγουρα και σε βελγική εταιρεία. Και θέλουν και άλλη αύξηση, λέει τώρα αυτή. Είχαν πάρει, λέει, μέσα στο 22, τώρα θα την πάρουν και αναδρομικά. Ας όψεθε ο πληθωρισμός. Για αυτούς υπάρχει πληθωρισμός. Για τους άλλους υπάρχει καλάθι καπαμά. Βέβαια. Μάλιστα, ναι. Μαθαίνω ότι θα εξαχθεί και στη Γαλλία το καλάθι καπαμά. Ναι. Μάλιστα. Ξέρεις, εγώ είχα μείνει στα προδεκαετίας, ίσως και παραπάνω. Θυμάμαι τότε εκείνο το άλλο σκάνδαλο, όταν είχαν βγει στη φόρα μόνο τα έξοδα παραστάσεως και μετακινήσεως του Μπαρόζο τότε. που το 9 είχαν ξεπεράσει, λέει, τις 700.000 ευρώ. Αυτά δυστυχώς δεν έχουν πολύ αλλάξει. Θεωρητικά υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος, αλλά στην πράξη τα έξοδα καθιστούν να γίνονται. Ναι, ναι, και βλέπω εδώ και ένα φίλο που μου στέλνει και έχει δίκιο, ότι τότε ήτανε που είχαν βγει στη φόρα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέραν των μισθών τώρα, των μελών της, στήχιζε μέσα στο 2009 4 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πηγαίνανε σε έξοδα παράστασης, σε δώρα, σε γεύματα και σε ταξίδια. Ακριβώς. Δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευτυχώς που αυτοί τουλάχιστον δεν ζητάνε τα τόη και μόνο ρεπό. Έγινε. Να σε καλά, Βάγγελη. Ευχαριστώ. Παιδιά, όπως σας το λέω, είναι, μιλάμε για ακρίδα κανονική. Ο βασικός μισθός, λέει, της Προέδρου, της κυρίας Λάιαν, είναι 31.250. Μαζί, λέει, τώρα με το επίδομα για τα ταξίδια στο εξωτερικό, οι μηνιαίες απολαβές είναι 36.000 ευρώ. Οι επίτροποι έχουν μηνιάτικο πάνω από 25.000. Θυμίζω ότι οι πρώην βουλευτές εκεί δικαιούνται σύνταξη γύρατος από την ηλικία των 63 ετών. Επίσης λαμβάνουν, λέει, αποζημιώσεις για την κάλυψη εξόδων που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων, από έξοδα διοίκησης γραφείου, τα τηλεφωνικά έξοδα, τα ταχυδρομικά τέλη, τη λειτουργία, λέει, και τη συντήρηση ηλεκτρονικού και τηλεματικού εξοπλισμού. Αυτά είναι γύρω στα 4.700 το μήνα. Αυτοί, πρέπει να ξέρετε, πέρα από τα μηνιάτικα, παίρνουν, λέει, καλύπτουν, λέει, τα κόστη των εισιτηρίων μέχρι, λέει, τα διόδια. Τα καλύπτουμε και τα διόδια. Και τα υπέρβαρα των αποσκευών. Άμα έχει υπέρβαρο και πληρώσει παραπάνω, καλύπτεται και αυτό. Είναι πολλά. Εάν μπείτε μέσα στο, πώς το λένε, μέσα στο site, το επίσημο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τα βρείτε όλα αυτά. Θα βρείτε εκεί για την αποζημίωση, λέει, που παίρνουν στο τέλος της περιόδους της θητείας τους ίση με το μισθό τους, για τη μέγιστη διάρκεια καταβολής αυτής της αποζημίωσης που φτάνει μέχρι και τα 2 έτη, ότι παίρνει, λέει, αποζημίωση ο εκάστοτε πρόεδρος, γιατί εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι 3 χρόνια, λέει, μετά την αποχώρησή του θα πρέπει να ενισχυθεί για την επαγγελματική του επανένταξη. Αυτά, ξέρετε, τα έπαιρνε και ο Μπαρόζος, έτσι, ο οποίος μετά που πήγε αυτός, Goldman Sachs πήγε, δεν θυμάμαι, Goldman Sachs πήγε, ναι. Με ρωτάει ο Αντώνης, χρόνια πολλά, Αντώνη, με ρωτάει για αυτό που έλεγα προηγουμένως για τον Μπαρόζο, για το 2009. Λοιπόν, από στήθους τώρα, ό,τι θυμάμαι, μόνο τα έξοδα, λέει, παραστάσεως και μετακινήσεων τότε του Μπαρόζο, το 9 είχαν ανέλθει σε πάνω από 700.000 ευρώ. Ήταν τότε που είχαν ψηφίσει για την πάρτη τους, άμα τη λήξη της θητείας τους, να έχουν εξασφαλίσει εφόρους ζωής σύνταξη ύψους 60 ή 62, δεν θυμάμαι καλά, χιλιάδες ευρώ. Μου έρχεται στο μυαλό αυτή η παροιμία Δεν ξέρω τι λένε κάτω εκεί στο χωριό μου, την Αμαλιάδα, βασιλικό μέρος, μην το ξεχνάτε, έτσι. Έλκη την καταγωγή, η ονομασία από τη Βασίλισσα Αμαλία. Γιατί κοιτάς έτσι, ρε Τζιβελεγκίδη, δεν σου φαίνομαι για Βασιλόπουλο. Ναι, με όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, με τα κατάγκυρα γκέιτ, με το εν μέσω σκανδάλου που πήγανε και ψηφίσανε ότι είναι ζωτικό στοιχείο της ευρωενεσιακής δημοκρατίας, τα λόμπι. Αυτό το ψηφίσανε εν μέσω Κατάρ γκέιτ, εντάξει, στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα με τις αυξήσεις που ζητάνε στους μισθούς τους, θυμάμαι εκείνη την παροιμία, ο άνδρας μου είναι κερατάς και εγώ καλή γυναίκα. Φίλε με λένε Καραγκιόζη, παντού κερδίζω κι ας μην κρατάω φόξη. Για κάνω κούτσου και δες κάπου κάπου, το φως το αίμα μου πάπου προς πάνω. Για κάνω κούτσου και δες κάπου κάπου, το φως το αίμα μου πάπου προς πάνω. Μάνα μου ελάς, είμαι κλεπτοφουκαράς. Μα δεν μοιάζω με τους άλλους, τους τρανούς και τους μεγάλους που έχουνε μακρύ το χέρι και κρατάνε και μαχαίρι. Ούτε μοιάζω με το μάγκα που όταν ξέρει να πω φράγκα, σήπως όλο το κατόρι να πουλάει και να τρώει. Εμένα φίλε με λένε Καραγκιόζη, δεν με τομάζουνε μασόνι και μαφιόζι. Φοβάμαι μόνο κάθε ποτσιμάνο, μη με γραπώσει τσιγκούτσου και λαπάνο. Φοβάμαι μόνο κάθε πολιτσμάνο, μη με γραπώσει τσιγκούτσου και λαπάνο. Μάνα μου ελάς, είμαι κλεπτοφούκαρα. Μα δεν έχω καλαβέρια με τις τράκα στα ξεφτέρια, που έχουν υπουργούς μαζί τους και το κράτος μαγαζί του. Μένω πάντα τελευταίος και δεν μοιάζω με τον τέος, που είπαν τα χρυσά μου ό,τι θες εσύ πασά μου. Που έχουν υπουργούς μαζί τους και το κράτος μαγαζί τους. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδη στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη έχει αναλάβει το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Τον ευχαριστώ από καρδιάς που είναι μαζί μας, ο δάσκαλος, ο καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Μαργαρίτης. Δάσκαλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι πρωτόκολλο ήταν αυτό της κηδείας? Ήταν έτσι εναρμονισμένο και από την άποψη του τύπου, αλλά και την άποψη του πώς στηρίχθηκε? Ήταν εναρμονισμένο με την απόφαση του ελληνικού λαού το 1974? Κοιτάξτε, αυτό ήταν πρωτόκολλο ιδιώτη. Μόνο και μόνο επειδή νομικά και θεσμικά δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ο εν λόγω ούτε ελληνική υπηκότητα δεν είχε. Από εκεί και πέρα δεν είναι σύνηθες οι ιδιώτες να απασχολείται το μισό ελληνικό κράτος, ας πούμε, όταν, για να μην πετάξουν οτιδήποτε υπτάμενα μέσα πάνω από την όλη την ευρύτερη περιοχή, 4-5 χιλιάδες αστυνομικοί, κλειστοί δρόμοι, καταστάσεις κλπ. Το φαντάζεστε ότι αυτά δεν γίνονται για οποιοδήποτε ιδιώτη, έτσι δεν γίνεται, δεν είναι και καθημερινό φαινόμενο αυτό. Είναι αυτό το πράγμα, ότι στα λόγια ναι μεν οι θεσμοί και οι νόμοι κρατούνται, στην πραγματικότητα θυσιάζονται καθημερινά για οποιοδήποτε μικροσυμφέρον εκλογικό ή οτιδήποτε κλπ. Ή οποιαδήποτε, αν θέλετε, υπόγεια διαδρομή που οι κυβερνώντες έχουν με διάφορους ιδιώτες, έτσι, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει του κόσμου τα δεινά στον ελληνικό λαό. Σίγουρα δεν συμβάδιζε με το λαϊκό αίτημα, με το λαϊκό αίσθημα, έτσι. Αυτό φάνηκε και από εκείνη τη θλιβερή πομπή των προσκυνητών την ημέρα που ακόμη και η αστυνομία έκανε φοβερές προσπάθειες να τους ανεβάσει στις 10.000 σε σύγκριση με, τι να σας πω, συγκρίνεται το με κηδείες, δεν μιλάω τώρα για ιστορικά πρόσωπα, δεν μιλάω για κηδείες σε Φέρι ή κηδεία, τι να σας πω, Παπανδρέου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά συγκρίνεται το με την κηδεία κάποιου καλλιτέχνη, έτσι, κάποιου μεγάλου καλλιτέχνη. Για να δείτε τι θα πει κοσμοπλημμύρα, έτσι, δεν ήταν, δεν είχε σε καμιά περίπτωση. Αυτό είναι και το λαϊκό αίσθημα. Είναι προφανές ότι εγώ δεν τα έχω ζήσει, αλλά τα έχουμε δει σε φωτογραφίες, αλλά τα έχουμε και από περιγραφές. Ναι. Αν θέλουμε να πάμε στο καθεστώς της μοναρχίας, υπήρξαν δύο συγκλονιστικές κηδείες. Η μία ήταν του Λαμπράκη και ο ρόλος που έπαιξε το παλάτι και του Πέτρουλα επίσης το 65 στα Ιουλιανά. Ναι. Εγώ είμαι πιο μεγάλος και έχω ζήσει τους Εφέριντι. Την κηδεία που πραγματικά ήταν χαρασμός κυρίου, δηλαδή ήταν στη δικτατορία τότε και λίγο πριν πεθάνει ο Σεφέρης είχε κάνει αυτή την περίφημη δήλωση ενάντια στην δικτατορία και εκεί το λαϊκό αίσθημα φάνηκε, ήταν ένα είδος δημοψήφισμα και έδειξε τη γύμνια της δικτατορίας απέναντι στον ελληνικό λαό, δηλαδή καμία υποστήριξη από τον ελληνικό λαό. Ήθελα, θα σας έλεγε κάποιος ότι εντάξει, υπήρξε αυτό το πρωτόκολλο, έπρεπε να γίνει μία άσκηση ακροβασίας, αλλά ήταν εδώ βασιλείς, ήταν εκπρόσωποι κρατών, δεν έπρεπε να υπάρχει ένα πρωτόκολλο σε ό,τι αφορά το ελληνικό κράτος για την προστασία τους. Κοιτάξτε να δείτε, όλοι αυτοί οι εστεμένοι και οι διάφοροι δούκες και λοιπά που μαζεύτηκαν, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην Ελλάδα, έτσι. Νομίζω ότι στο πρώτο χέρι έχουν φιλοξενηθεί πάρα πολλοί από αυτούς. Έχουν βγει κρουαζιέρες με τον έκπτωτο βασιλιά και μέλη της οικογένειάς του, το ένα το άλλο. Δεν φαντάζομαι ότι κάθε φορά που όλοι αυτοί έρχονται σε πάρτι ότι γίνεται τέτοιου είδους κινητοποίηση. Σας λέω ότι ήταν η αίσθηση δικιά μου, τουλάχιστον μπορεί να κάνω και λάθος. Η αίσθηση μου ήταν ότι είναι πολιτική απόφαση να δοθεί. Θεσμικά δεν μπορούσε να γίνει επίσημα αρχηγός κράτους κλπ. Κλπ. Αλλά ήταν η κυβερνητική απόφαση να δημιουργηθεί μια εικόνα και ένα κλίμα που να υποκαθιστά την θεσμική αδυναμία να γίνει μια επίσημη κηδεία αρχηγού κράτους με τιμές αρχηγού κράτους. Έκανε ό,τι μπορούσε, στα μένα λόγια να μην είναι, στη δε πραγματικότητα να είναι. Εκείνο που έλειπε είναι η συμμετοχή του λαού. Η συμμετοχή του λαού. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι αυτοί οι εστεμένοι και λοιπά απέμειναν, τι να σας πω τώρα, να πω κάτι κακό, ως γλάστρες θα λέγαμε μέσα σε ένα τοπίο και περιβάλλον, μέσα σε αυτό το σκηνικό που είχε φτιαχτεί, ως διακοσμητικά στοιχεία και τίποτα περισσότερο. Σίγουρα δεν, σίγουρα αν θέλετε, η εντύπωση που ελπίζαν ότι θα δημιουργηθεί, η οποία θα έφερνε και ψήφους πιθανόν, έτσι, στις επερχόμενες εκλογές, αυτή η εντύπωση δεν δημιουργήθηκε. Αλλά αυτή είναι η εκτίμησή μου. Χρησιμοποιήσατε τον όρο προηγουμένως, αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Ο Κωνσταντίνος ήταν έκπτωτος ή τέος? Ποιος είναι ο ορθός συνταγματικός όρος? Η μοναρχία εξέπεσε με την απόφαση του δημοψηφίσματος. Και αν θέλετε, όχι μόνο είναι έκτοτος, αλλά στηρείται και της ελληνικής ηθαγένειας. Δηλαδή, τι τέος? Το τέος, ξέρετε, είναι χρονικός όρος. Ο πριν, ξέρετε, το πριν συνοδεύεται από το μετά. Και αυτό φρόντισε έντεχνα να τονίσει ο Παύλος, ο έκπτωτος πρίγκιπης Παύλος, ότι δεν τελείωσε η υπόθεση της μοναρχίας. Αυτό εννοούσε, αυτό είπε. Πατέρα, δεν τελείωσε. Τι δεν τελείωσε? Η υπόθεση της μοναρχίας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το τέος είναι ότι ο πριν, ο μετά μας ανακοίνωσε έντεχνα έστω, έτσι, ότι υπάρχει και αύριο. Λοιπόν, στην ουσία, όλες αυτές οι ναι μεν αλλά οι κυβερνητικές και πολιτικές γενικότερα επιλογές ξανανοίξανε με έναν τρόπο ή τέλος πάντων προσπάθησαν να ξανανοίξουν ή προσπαθούν να ξανανοίξουν ζήτημα μοναρχίας, ζήτημα πολιτιακό. Θα μου πείτε, μπροστά σε ψήφους και σε σχέσεις δημόσιες και σε τέτοια πράγματα δεν είναι η πρώτη γκάφα που κάνει η αστική πολιτική στην Ελλάδα, έτσι, η οποία βλέπει κοντόφορα και δεν καταλαβαίνει ενίοτε τι ακριβώς τι απράττει. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει χρεωθεί η παρούσα κυβέρνηση, έχει χρεωθεί την επαναφορά ενός ζητήματος το οποίο ο ελληνικός λαός θεωρεί λήξαν, την ελληνική κοινωνία δεν την απασχολεί παρόλη την φοβερή προσπάθεια των μέσων μαζικής την από τώρα ενημέρωσης, τέλος πάντων, έγινε μια προσπάθεια να επανέλθει το ζήτημα. Έστω και με έναν τρόπο πονηρό και υπόγειο. Πείτε μου κάτι, το έχετε διαπιστώσει συχνά στην ιστορία, αυτή την αντίφαση που θα προσπαθήσω να περιγράψω. Έχουμε από τη μια μεριά τη Νέα Δημοκρατία, τέως πρωθυπουργό, υπουργούς της, βουλευτές της, οι οποίοι ομνύουν στον ιδρυτή της παρατάξεώς τους, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος όμως είναι εκείνος ο οποίος θέλουν να του προσκομίζουν τα κλαίη για την εκδίωξη της βασιλείας. Και την ίδια ώρα να είναι στην κηδεία και, μπας περιπτώσει, αυτό θα πει κανείς είναι ανθρώπινο, αλλά να αναγορεύουν και σε βασιλέα τον έκπτωτο. Αυτού του είδους τα αντιφατικά πράγματα τα συναντάμε συχνά. Επίσης, αυτά τα αντιφατικά, να προσθέσω και διάφορους σεσημασμένους χουντικούς που επίσης θέλουν να λένε ότι εκδίωξαν αυτή τον βασιλέα και αυτοί να υποκλίνονται. Κοιτάξτε να δείτε, όντως αυτά τα πράγματα είναι αντιφατικά, διότι αυτός ο ευρύτερος χώρος, έτσι, ο συντηρητικός χώρος, ακόμη και ο ακραίας συντηρητικός χώρος, δεν έχει ξεκαθαρίσει με τις δικές του φοβίες, με τις δικές του ανησυχίες, με τις δικές του υποψίες, αν θέλετε. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος διαμορφώθηκε μέσα από καταστάσεις εμφυλιοπολεμικές, από ένα σκληρότατο εμφύλιο πόλεμο, στο οποίο λάβαρο του συντηρητικού στρατοπέδου ήταν η βασιλεία. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα αυτό. Οι φοβίες του παρελθόντος ή οι φοβίες του αύριο, έτσι, διότι βλέπουν ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει μία, δηλαδή, ακόμη και στο ζήτημα αυτό, ας πούμε, που ζήσαμε αυτές τις μέρες, ο λαός δεν τσίμπησε παρά την προσπάθεια. Δεν ήταν όλα περασμένα, ξεχασμένα και άτι καλά, τι ωραία, τώρα θα έχουμε σε ένα βασιλιά τύπου Νορβηγίας ή τύπου Δανίας, διακοσμητικό στοιχείο δηλαδή. Δεν τζίμπησε ο λαός σε αυτό το αφήγημα. Αυτό ξανάφερε τις φοβίες. Λοιπόν, μέχρι να ξεκαθαρίσει η συντηρητική παράταξη και η ακραία συντηρητική και η κεντρώα συντηρητική, καινούργια εφεύρεση αυτή, η μετριοπαθή συντηρητική, με το παρελθόν της, με το τι θέλει, με το αν τελικά το κυριότερο που την απασχολεί και θα τη συμβεί είναι ο αγώνας ενάντια στον ίδιο της το λαό, γιατί αυτό είναι, αυτές είναι οι ρίζες της. Αυτή η άρχουσα τάξη, αυτή η πολιτική ελίτα ανέβηκε πολεμώντας τον ίδιο της το λαό. Έτσι. Στην κατοχή, στον εμφύλιο προηγούμενα, με το Μεταξά, με τον ψυχρό πόλεμο, με αυτό το ειδικό καθεστώς το οποίο τράβηξε χρόνια μετά, μέχρι το 1974, ακόμη αν θέλετε και με τις παλινδρομήσεις αυτής της μεταπολίτευσης η οποία στήθηκε στη συνέχεια. Δηλαδή οι φόβοι, οι ανησυχίες επανέρχονται. Και επειδή τώρα στα χρόνια που περάσαμε τα πρόσφατα πηγαίνουμε από κρίση σε κρίση, και επειδή το μέλλον το μόνο που προαναγγέλει είναι καινούργιες κρίσεις και καινούργια προβλήματα, λογικό είναι οι φοβίες του παρελθόντος να επανεμφανίζονται ως φαντάσματα και να ταράζουν τον ύπνο. Και αυτό δημιουργεί τις αντιφάσεις. Δεν μπορούν να ξεχάσουν ότι η μοναρχία υπήρξε λάβαρο πολέμου ενάντια στον ελληνικό λαό. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Τι είδους θεσμός ήταν αυτός της μοναρχίας στην Ελλάδα, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, η μοναρχία δεν προήρθε από κανένα στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας. Δεν έχουμε μια παραδοσιακή αριστοκρατία η οποία να δημιούργησε θεσμό βασιλείας κλπ. Η σωστή λέξη για τη μοναρχία είναι εμφύτευμα. Δηλαδή, η μοναρχία προήρθε στην Ελλάδα από διεθνείς συμφωνίες μεταξύ των μεγάλων που θέλαν να κρατήσουν τις ισορροπίες τους όταν η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο κράτος από τα 1830-1832. Θέλανε να είναι και η Αγγλία μέσα σε ένα ποσοστό, να είναι και η Ρωσία μέσα σε ένα ποσοστό, να είναι και η Γαλλία μέσα σε ένα ποσοστό. Άρα χρειάζεται ένας τοποτηρητής των ισορροπιών των μεγάλων στην Ελλάδα. Μοναρχία. Μοναρχία. Δεν πάνε να λένε οι Έλληνες στις εθνοσυνελεύσεις τους δημοκρατία, επανάσταση, πράγματα κλπ. Ο ξένος παράγοντας επέβαλε τον επόπτη του στην ελληνική, στην νέο ελληνική ιστορία, στην ιστορία του ελληνικού κράτους, και ο κυριότερος επόπτης αυτά τα χρόνια δεν ήταν ο μόνος η βασιλεία, ήταν η βασιλεία. Έτσι. Ήταν η βασιλεία. Δηλαδή όταν στα αμερικάνικα διπλωματικά έγγραφα του State Department βλέπουμε ότι οδηγίες δεκαετία του 1950, έτσι, στους διπλωμάτες, στους Αμερικανούς, ότι όταν συνδιαλέγεστε με ελληνικούς πολιτικούς παράγοντες, μην ξεχνάτε να συνδιαλεγείτε με τη Φρυδερίκη. Ο Παύλος Δεμέτρα, γιατί τον είχαν για πολύ, έτσι, με τη Φρυδερίκη. Δηλαδή τα σοβαρά ζητήματα με τη Φρυδερίκη. Αφήστε τώρα πρωθυπουργοί, πράγματα κλπ. Μιλάμε τώρα, εντάξει, δεν ήταν οι πρωθυπουργοί της περίοδου αυτής, δεν ήταν τίποτα επαναστάτες, έτσι. Από τον Παπάγο στον Καραμαλή πηγαίναμε και ενδιάμεσα πλαστήρας. Εντάξει, δεν ήταν τίποτα Φιντελ Κάστρο για να ενισχυθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά παρόλα αυτά, θύμιζε στους διπλωμάτες η Αμερικανική κυβέρνηση ότι ο τοποτηρητής μας εκεί. Εντάξει, ήταν και ο στρατός, ήταν και τα σταγονίδια και τα τέτοια της εποχής εκείνης, ήταν οι οργανώσεις, ήταν το παρακράτος από τον εμφύλιο και αυτό πληροδότημα. Αυτά τα υπολείμματα του ιδέα με κάποια μορφή, με όποια μορφή εμφανιζόντουσαν κλπ. Κλπ. Του ιερού δεσμού Ελλήνων αξιωματικών τότε. Συνωμοσίες μέσα στο στρατό. Λοιπόν, αλλά θυμίζει ότι βασικός επόπτης των αμερικανικών συμφερόντων και γενικά των συμφερόντων της Δύσης στην Ελλάδα είναι η μοναρχία. Και πιο συγκεκριμένα, η τότε βασίλισσα Φρυδερίκη, η οποία κράτησε και θεσμικό ρόλο μετά, βασιλομήτωρ, έτσι, μετά το θάνατο του Παύλου, όταν ανέβηκε στο θρόνο ο Κωνσταντίνος. Ναι, υπήρξε ειδικός νόμος τότε. Υπήρξε ειδικός νόμος. Τον οποίο πήγε να περάσει ο Γιώργος Παπανδρέου και στη Ζούλα, μου φαίνεται, έτσι. Κυδαιμονεύουσα τον βασιλέα. Ναι. Ξέρετε, το Βυζάντιο. Να σας πω, η Φρυδερίκη είναι αυτή που ήταν στην νεολαία του Χίτλερ. Ακριβώς αυτό ήταν το πολύτιμο στοιχείο. Διότι καθώς προφανώς είχαν πολλά, να το πω λίγο στη δημοτική, ράματα για τη γούνα της στα διάφορα αρχεία τα οποία βρήκαν του ναζιστικού κόμματος κλπ, γι' αυτό ήταν άτομο το οποίο κρατάγανε στο χέρι. Κρατάγανε στο χέρι. Κάτι σαν τον πλαστήρα που θυμηθήκανε το 52 την επιστολή για το Χίτλερ. Και τον είχανε κατά κάποιο τρόπο ότι θα βγάλουμε κι άλλα εάν δεν κάνεις αυτό που σου λέμε. Ναι, αυτούς προτιμούνε. Δηλαδή στη διπλωματία αυτού του είδους οι ηγέτες προτιμούνται. Πώς θα το πω. Είναι η κατάλληλη τοποτηρητηρία, τους κρατάς από το χέρι. Θα σας πάω πριν κλείσουμε, σε ένα άλλο επιστημονικό πεδίο. Υπάρχει η άποψη συνταγματολόγων ότι σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη βασιλική περιουσία, την οποία πλήρωσε ο ελληνικός λαός, έτσι, 14 εκατομμύρια με εκείνη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και άλλα 14 μετά όταν βγάλανε τα κλεμμένα με το ρυφηφί στο Τατόι από τον Νίκο Κρίστης, μόνο από δύο μεριές ήταν 28 τα εκατομμύρια. Να κάνω μια παρατήρηση. Παρακαλώ. Αυτό το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πολύ παράξενα κριτήρια έχει. Κατά καιρούς έχει δικαιώσει όλους τους βασιλικούς και αυτοκρατορικούς οίκους της παλαιάς Ευρώπης. Να μην ξεχάσουμε το τι έχει δώσει πίσω στους Αψβούργους. Mm-hmm. Έτσι, μέχρι και τον πύργο του Δράκουλα του Βλαντ, του Κόμι Βλαντ, έχει επιστρέψει στους Αμπσβούργους. Διότι είπαν ότι ο Δράκουλας είναι δικός μας. Κανείς δεν αφιβάλλει ότι ο Δράκουλας είναι από βασιλική γενιά, έτσι, δηλαδή το έχει. Αλλά τώρα αισθάνομαι και λίγο ότι μιλάω, δηλαδή, αυτά δεν είναι ιστορία, αυτά είναι κωμωδία, είναι το, πώς θα το πούμε, είναι λίγο, είναι πολύ σοβαρά αυτά. Αλλά αυτό το ανθρώπινα δικαιώματα. Ανθρώπινα δικαιώματα, οι γαλαζοέμετοι προφανώς έχουν πολύ πιο γαλάζια δικαιώματα από τους υπόλοιπους θνητούς. Διότι για κανέναν ναι, που έχασε το σπίτι του, τι να σας πω τώρα, αν προσφύγει κάποιος που έχασε το σπίτι του, το πήρε η τράπεζα διότι χρώσταγε 800 ευρώ ή 1000 ευρώ. Έτσι πιστεύετε το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό, της Δημοκρατίας, της Δύσης κλπ. Κλπ. Των Ελευθεριών θα συγκινηθεί? Έχω ζωρίες αμφιβολίες. Μάλλον όχι. Αντίθετα όμως, αν έχεις γαλάζιο αίμα, ξαφνικά τα δικαιώματά σου είναι ιερά. Δεν είναι ακριβώς και υπόδειγμα, πώς να το πούμε, δημοκρατικότητας αυτή η διάκριση. Θυμάμαι τότε νεαρός δημοσιογράφος ότι το ελληνικό κράτος δια των κυβερνήσεων που διαχειρίζονταν τις υποθέσεις του ξέχασε μετά από αυτή την απόφαση, αυτού του δικαστηρίου όπως το περιγράφεται, ότι ανεξαρτήτως του ποσού που θα επιδικαζόταν στην έκπτωτη βασιλική οικογένεια, αυτή θα έπρεπε να έχει πληρώσει φόρους δισεκατομμυρίων, τους οποίους δεν πλήρωσε ποτέ. Αλλά αυτό ξεχάστηκε με τους φόρους. Ναι, δεν είναι ακριβώς πολίτες ίσοι με τους άλλους πολίτες. Για να δούμε την αναλογία, κάθε απερχόμενος πρωθυπουργός σήμερα θα πρέπει να γυμνώνει το Μέγαρο Μαξίμου και γενικώς όλα τα επίσημα, τα γύρω κτίρια, έτσι. Να παίρνει ό,τι υπάρχει μέσα. Διότι είναι δικό μου. Καταλαβαίνετε, ο αρχηγός κράτους, η περιουσία του δεν είναι δικιά του, είναι του κράτους. Ο θεσμός αρχηγός κράτους δεν είναι ιδιοκτησία του το κράτος. Λοιπόν, η ελόγω μοναρχία, την οποία προσπαθούν να εξερωίσουν πολλοί, θεωρούσε τον εαυτό της ελαίο Θεού. Δηλαδή ότι τους τοποθέτησε ο Θεός έτσι στην θέση αυτή και κατά συνέπεια το κράτος το ίδιο. Αυτό είναι ο συμβολισμός, ότι δικό μου το τατό, η δική μου η πίνακες, δικά μου τα αρχαία, δικά μου όλα. Δική τους είναι η Ελλάδα, αυτό θέλουν να μας πούνε. Δικός τους είναι ο ελληνικός λαός, τα πάντα, ο ελληνικός πολιτισμός, τα πάντα δικά τους, αυτό θέλουν να μας πούνε. Και αυτό είναι το φοβερό ατόπιμα της αστικής δημοκρατίας στην Ελλάδα, δηλαδή των κομμάτων που ανέχθηκαν αυτή τη συμπεριφορά ακόμα και όταν ο ελληνικός λαός με το δημοψήφισμά του κήρυξε έκπτωτους τους βασιλείς και τη μοναρχία ολόκληρη. Αυτό είναι το μεγάλο ατόπιμα. Υπάρχει... Δηλαδή δέχτηκε ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι όπως και η Ελλάδα, όπως και όλα, είναι ιδιοκτησία αυτών όλων. Υπάρχει, ναι, κύριε καθηγητά, στο Ιταλικό Σύνταγμα, υπήρχε το 48, εκείνη η μεταβατική διάταξη, το μεταβατικό άρθρο που έλεγε ότι η περιουσία των πρώην βασιλέων της Σαβοίας, των συζύγων και των αρένων απογόνων τους, η οποία βρίσκεται στο εθνικό έδαφος, περιέρχεται στο κράτος. Λένε οι συνταγματολόγοι, οι δικοί μας, ότι αν αυτή η διάταξη είχε μπει στο Σύνταγμα του 75, θα τα είχαμε λήξει όλα αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα. Θεωρείτε ότι ήταν ένα λάθος? Ότι δεν μπήκε. Όχι. Είναι αυτό που σας είπα και πριν, αυτό το φάντασμα, το φόβο, αυτές οι φοβίες. Οι πολιτικές ελίτ, οι συντηρητικές πολιτικές ελίτ στην Ελλάδα, και εννοώ τις κυβερνώσεις, έτσι, αυτοί που κυβερνάνε κατά καιρούς ανεξάρτητα πινακίδας που φέρουν, δεν ξεχνούν την ευγνωμοσύνη προς μια μοναρχία η οποία στα δύσκολα, στον εμφύλιο πόλεμο, ήταν το λάβαρο του πολέμου ενάντια στο λαό. Από το 1936 μέχρι, θα λέγαμε, το 1974. Κύριε καθηγητά, κύριε Μαργαρίτη, ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Στο βοσπό γουδάει του. Και ο μεμέ της πλάι του πήγε τραγουδάει του. Τούρκος εγώ και εσύ Ρωμινιός, κι εγώ λαός και εσύ λαός, εσύ Χριστό και εγώ. Εσύ Χριστό και εγώ, αλλά όμως κι οι δυο μας αχ και βαχ. Λίγο από το φτάσι μου, αδερφή και καρδάσι μου. Πιες λίγο από το φτάσι μου, αδερφή και καρδάσι μου. Λοιπόν, αφήνουμε τους πρίγκιπες, αφήνουμε τους βασιλιάδες, τους δούκες, τους βαρόνους και τις βαρόνες και πάμε σε αυτούς που δημιουργούν τον πλούτο, οι οποίοι κατά την διάρκεια αυτής της δημιουργίας σκοτώνονται κιόλας. Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλο, είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Πετρόπουλος, μέλος εκτελεστικής επιτροπής ΠΟΕΟΤΑ. Μας ακούτε? Καλησπέρα, καλησπέρα, σας ακούω, ναι. Τι γίνεται, είχαμε κι άλλο ατύχημα σήμερα, χτες, πότε ήταν αυτό? Είχαμε κι άλλο ατύχημα σήμερα. Παρόμοιο με αυτό το τραγικό περιστατικό του ξυλοκάστρου, ευτυχώς όμως δεν ήταν θανατηφόρο. Η συναδέλφισσα είναι στο ΚΑΤ με κακώς στα πόδια, έχει σπάσει τα πόδια. Αλλά το περιστατικό είναι παρόμοιο. Ένα αυτοκίνητο έπεσε πίσω από το βορηματοφόρο. Στην περίπτωση του ξυλοκάστρου αναδείχθηκε μια ιστορία όζουσα. Και εδώ μιλάμε για μια γυναίκα η οποία έχασε τη ζωή της εν ώρα εργασίας, δούλευε για το Δήμο, η οποία ήταν ανασφάλιστη, κύριε Πετρόπουλε. Ήταν ανασφάλιστη. Δεν εμφανιζόταν πουθενά στα κοιτάπια του Δήμου. Δεν εμφανιζόταν πουθενά. Έκανε ο Δήμαρχος μια προσπάθεια να συγκαλύψει το γεγονός, αναρτώντας με τα χρονολογημένες αποφάσεις πρόσληψης. Δυστυχώς όμως γι' αυτό είναι πως λειτουργεί και το σύστημα της ηλεκτρονικής ανάρτησης, είναι λίγο δύσκολο να κρύψεις πράγματα. Και βέβαια το γεγονός επιβεβαιώθηκε από τη στιγμή που το επιβλήθηκε πρόστιμο αυτό το 10.500 ευρώ που ισχύει αν κάποιος εργοδότης απασχολεί χωρίς ασφάλιση εργαζόμενο. Ήδη δηλαδή έχει επισημοποιηθεί ότι ήταν ανασφάλιστη η συναδέλφισσα. Αυτό είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό ή είναι μια κατάσταση την οποία συναντάτε στους χώρους δουλειάς? Δεν είναι ένα εκτεταμένο φαινόμενο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Είναι όμως υπάρχουν δήμοι, κυρίως στην περιφέρεια που ξέρετε είναι πιο μικρές οι κοινωνίες και έχουμε καταγγελίες από σωματεία. Μάλιστα αύριο θα δημοσιοποιηθεί μια λίστα με 10 τέτοιους δήμους οι οποίοι απασχολούν ανασφάλιστους εργαζόμενους. Και ξέρετε, βρίσκουν και κατηγορίες πολιτών οι οποίες έχουν μειονοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή και η συναδέλφισσα στο Ξυλόκαστρο ανήκει στην οικογένεια των Ρωμά. Έχουμε και άλλα περιστατικά με εργαζόμενους Ρωμά οι οποίοι γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης με μαύρα χρήματα να απασχολούνται ανασφάλιστοι. Μάλιστα. Στις κινητοποιήσεις που είχατε και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είχατε επαφή με την πολιτική ηγεσία? Κοιτάξτε, επιδιώξαμε να κάνουμε δύο συναντήσεις. Η μία συνάντηση ήταν με τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είναι υπουργός εργασίας και έχει θεωρητικά υπό την ευθύνη του την εξαιώρηση εργασίας, ναι, ναι. Που βέβαια την έχουν κάνει ανεξάρτητη αρχή. Όμως ο κύριος Χατζηδάκης μας παρέβεψε να δούμε κάποιον υφυπουργό. Εμείς θεωρήσαμε ότι όταν έχει ένα κλάδο ο οποίος τρινεί 64 νεκρούς τα τελευταία 7 χρόνια και εκατοντάδες βαριά τραυματισμένους, πρέπει να έχει τη στοιχειώδη τουλάχιστον ένα στοιχειώδη σεβασμό να υποδεχτείς ο ίδιος την αντιπροσωπεία, να ακούσει τα αιτήματά του και να πεις και τι απόψεις ή προτάσεις έχει. Δεν έγινε συνάντηση εν τέλει με τον κύριο Χαρτιδάκη λόγω της τάσης του. Έγινε μια συνάντηση με τον κύριο Βορύδη στη Βουλή, που είναι υπουργός εσωτερικών. Ο Βορύδης μας ενημέρωσε ότι ήδη έχει κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία από πλευράς της αποκεντρωμένης διοίκησης. Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία, κύριε Πετρόπουλε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αποκαταστήσουμε την γραμμή. Μας ακούτε? Εγώ σας ακούω μια χαρά. Ναι, ναι. Γεια, συνεχίστε. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Βορύδης μας ενημέρωσε ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει κινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά του Δημάρχου Ξυλοκάστρου και επίσης ζήτησε να πρότεινε, μάλλον, να συσταθεί μια επιτροπή η οποία να εξετάσει τεχνολογικά το ζήτημα του. Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία. Καταφέραμε ωστόσο να ακούσουμε αυτό το οποίο μας είπε τώρα ο κύριος Πετρόπουλος για αυτή την διαδικασία που ακούμε ότι έχει ξεκινήσει για τον αδόκητο χαμό της γυναίκας που δούλευε στο απορριμματοφόρο στο Ξυλόκαστρο, για το ρόλο του Δήμου σε όλη αυτή την ιστορία της ανασφάλισης της γυναίκας. Συχνά και λάθος βήματα και παραπτώματα. Γιατί οι άντρες προτιμούν τα ξεναστρώματα, άγρια μπερδέματα. Όταν αρχίζει η γυναίκα σου τα ψέματα, όλα εις βάρος σου και το παιδί να έχει τα μούτρα το κουβάρο σου. Μ' όλα τα αυτά, παρά τα αυτά, φτάσαμε στο διαταύτα. Κι όσα μου πες κι όσα σου είπα, γράφτα δικηγόρα, γράφτα. Μ' όλα τα αυτά, παρά τα αυτά, φτάσαμε στο διαταύτα. Σε μια μέρα τη ζωή μας, λάφτα χαρά λάμπη κλαφτά. Αφορολόγητα μένουν τα πάθη μοναχά τα νομολόγητα και ανομήματα. Γι' αυτό γεμίζουν μέρα νύχτα όλα τα τμήματα, άγρια βρισίματα. Όταν ο άντρας σου σκορπάει όλα τα χρήματα, όλα εις βάρος σου και το παιδί να έχει τα μούτρα του κουμπάρου σου. Μόνα τα αυτά, παρά τα αυτά, φτάσαμε στο δία τα αυτά. Κι όσα μου πε, κι όσα σου πα, γράφτα δικηγόρε, γράφτα. Μόνα τα αυτά, παρά τα αυτά, φτάσαμε στο δία τα αυτά. Σε μια μέρα η ζωή μας κλαφτά καραλάμπη κλαφτά. Μόλα τα αυτά, παρά τα αυτά, φτάσαμε στο δία τα αυτά. Κι όσα σου πα, κι όσα μου πες, γράφτα δικηγόρε, γράφτα. Μόλα τα αυτά, παρά τα αυτά, φτάσαμε στο δία τα αυτά. Σε μια μέρα η ζωή μας κλαφτά χαραλάμπη. Κλάφτα χαραλάμπη, Δημήτρη. Δημήτρη Χριστούλιας. Κλάφτα χαραλάμπη, δεν λες τίποτα, Νίκο. Τι γίνεται. Καλησπέρα. Πάνω σε πιο από όλα τα θέματα, στην ακρίβεια προφανώς θα αναφέρει. Προφανώς. Ήρθε με δύο εβδομάδες καθυστέρηση τα νέα και πώς το λένε, επιβεβαίωσαν τα δικά σου τα ρεπορτάζ και μιλάμε για χαμό στο ίσωμα. Αυτό που συμβαίνει, Νίκο, ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις, καταρχάς αποδεικνύεται και από τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία τι μας είπαν. Μας είπαν ότι ο πληθωρισμός το Δεκέμβριο υποχώρησε στο 7,2%. Ωστόσο, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα εκτοξεύτηκε στο 15,5%. Ουσιαστικά, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, δηλαδή η ακρίβεια στα τρόφιμα, οι ετήσιες μεταβολές των τιμών στα τρόφιμα, είναι υπερδιπλάσιες του πληθωρισμού. Είναι αυτό που λέμε εδώ και αρκετούς μήνες μέσα από την εκπομπή σου, Νίκο, ότι οι ανατιμήσεις, οι αυξήσεις των τιμών στα τρόφιμα συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, κάτι το οποίο βλέπουμε και αυτές τις μέρες και έτος του Ιανουαρίου, κάτι το οποίο σου λέω ότι θα δούμε και μέσα στο Φεβρουάριο και με νέες ανατιμήσεις. Θα συνεχίσουν οι ανατιμήσεις να επιβαρύνουν τους οικογενειακούς λογαριασμούς, ίσως με μικρότερη ένταση, αλλά θα συνεχίσουν οι ανατιμήσεις να υπάρχουν και όλα αυτά δημιουργούν έντονο προβληματισμό, γιατί θα σου δώσω τρία στοιχεία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο είναι στα 59 ευρώ η μεγαβατόρα. Να σου θυμίσω ότι στις 26 Αυγούστου, πρόσεξε τι σου είπα, 59 ευρώ σήμερα. Στις 26 Αυγούστου είχε 342 ευρώ η μεγαβατόρα. Δηλαδή από τον Αύγουστο μέχρι τώρα έχουμε μία μείωση του φυσικού αερίου σε ποσοστό πάνω από 80%. Πρόσεξε τι άλλο θα σου πω. Το ηλεκτρικό ρεύμα, 86 ευρώ η μεγαβατόρα, θα πωλείται αύριο. Δηλαδή μόνο σήμερα και χθες έχουμε περίπου 70% μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο Brent, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 85 δολάρια το βαρέλι, χωρίς ιδιαίτερες αυξομοιώσεις. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι πώς είναι δυνατόν βασικά ενεργειακά προϊόντα, τα οποία για πολλούς αποτέλεσαν και την αιτία για να ακριβένουν τα τρόφιμα, αυτή τη στιγμή να έχουμε μια πολύ σημαντική πτώση, αλλά να μην το βλέπουμε στα καθημερινά προϊόντα που βάζουμε στο τραπέζι μας. Θέλω να δω τι θα γίνει και μεθαύριο στις 20 του μήνα, όπου θα ανακοινωθούν οι τιμές από τους παρόχους, δηλαδή πόσο θα κοστίζει η κιλοβατόρα. Εκεί υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις όπου λένε ότι από τα 35 λεπτά που ήταν η κιλοβατόρα τον Ιανουάριο θα φτάσει στα 20 λεπτά την κιλοβατόρα τον Φεβρουάριο, άρα θα μειωθεί κατά πολύ το ποσοστό της επιδότησης, της κρατικής επιδότησης. Άρα αυτό που λένε οι πληροφορίες μας είναι ότι θα υπάρξει ένας νέος δημοσιονομικός χώρος για πιθανά νέα μέτρα στήριξης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Το ουσιαστικό που πρέπει να κρατήσουμε και οι πληροφορίες που έχουμε, Νίκο, είναι ότι συνεχίζονται οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά με αμύωτη ένταση και κανείς πραγματικά δεν ξέρει τι θα γίνει. Εάν και να θυμίσουμε φυσικά ότι όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν στις εκατοντάδες ανατιμήσεις που έχουν υπάρξει τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Να σας θυμίσω ότι η ενεργειακή κρίση ξέσπασε τον Σεπτέμβριο του 2021. Έχουμε Ιανουάριο του 2023. Όλο αυτό το διάστημα έχουν μεσολαβήσει εκατοντάδες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι, Νίκο, καταναλωτές όλοι εμείς, τι κάνουμε για να ανταπεξέλθουμε σε όλη αυτή την ακρίβεια? Μειώνουμε τις αγορές μας. Είναι χαρακτηριστικά σήμερα κάποια στοιχεία έρευνας τα οποία δείχνουν το εξής, ότι το 2022 οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν κατά περίπου, όχι κατά περίπου, θα το βρω, 6,4% αν το θυμάμαι καλά, όταν ο όγκος των πωλήσεων μειώθηκε έστω και οριακά κατά 0,6%. Τι σημαίνει? Ότι η αύξηση του τζίρου στα σούπερ μάρκετ έχει προέλθει αποκλειστικά σχεδόν, Νίκο, από την ακρίβεια και τον έντονο πληθωρισμό. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά, στο Φόρτσα τον Μπαουκάρα. Κύριε Ζικούλη μου, όταν θα κηρύξετε την επανάσταση εσείς, εγώ θα είμαι μισό βήμα δίπλα σας. Καλησπέρα στην Έλενα, πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Γιώργο τον Μπράχο. Καλησπέρα στη Χρυσή, καλησπέρα στο η Μαρία που μας ακούει από την Ιερά Πέτρα. Καλησπέρα στο Λουκά που μας ακούει από την Αυστρία. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο, μας ακούει από το Βέλγιο, στην Ολυμπία. Πολλές καλησπέρες στο φίλο τον Παντελή τον Χάρο, στο Στέφανο, στο Γιώργο, καλησπέρα στο Θύμιο. Καλησπέρες στον κύριο Μιλωνά και στον κύριο Πέτρο. Και σωστά μου το λέει ο Νίκος, έλεγα προηγουμένως για τα κόστη. Δεν συνηθίζεται, είναι κακό ήχο να το κλείνεις στο πληθυντικό. Το κόστος, καθότι το κόστος τα περιλαμβάνει όλα, αλλά αν βάλεις το λογαριασμό του ρεύματος, αν βάλεις τη βενζίνη, αν βάλεις το σούπερ μάρκετ, το κόστος γίνεται τα κόστη των κόστεων. Φιλιά, Νίκο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς πριν μου πεις εσύ, να σου πω εγώ. Ανακάλυψα στη Βρετανία ποιο είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι ο κομμουνιστικός δάχτυλος. Εντάξει. Γιατί παραμένουν ίδιοι αυτοί οι πανομοιότυποι όλοι σε όλες τις εποχές και σε όλες τις τόπους και σε όλες τις εκφράσεις. Γιατί εκεί γίνεται χαμός με τις απεργιακές κινητοποιήσεις στον χώρο της υγείας και βγαίνουν λοιπόν ο Βρετανικός τύπος, αυτό το στολίδι εν πάση περιπτώσει ενημέρωσης, και μιλάει για στρατευμένους μαρξιστές γιατρούς πίσω από τα συνδικάτα. Φταίει ο κομμουνιστικός δάχτυλος λοιπόν και εκεί. Το λύσαμε. Μάλλον είναι τεράστιος ο αριθμός των κομμουνιστών στις τάξεις του, ιδίως του οικονομικού συστήματος στη Βρετανία, γιατί είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι απεργοί, και όχι μόνο στον χώρο της υγείας και στον χώρο των μεταφορών. Υπάρχει απεργιακός αναβρασμός στη Βρετανία, καθώς είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι οι οποίοι ζητούν μισθολογικές αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού, που είναι υψηλότατος και στη Βρετανία. Μάλιστα. Πού άλλο πάμε? Εγώ θα σας ξεκινήσω από την Ουκρανία, εκεί όπου είχαμε σήμερα το πρωί μια πολύ ηχηρή παραίτηση. Πρόκειται για τον Ολέξη Αρεστόβιτ, ήταν μέχρι πρώτην ως προεδρικός σύμβουλος του Βλοντίμι Ζελένσκι, ο οποίος πριν από λίγο 24 ώρα έβαλε φωτιά με μια δήλωση που έκανε στα social media με αφορμή την πολυκατοικία η οποία κατέρευσε κατόπιν βομβαρδισμού στον Ντνίπρο, και μέχρι στιγμής είναι περισσότεροι από 44 οι νεκροί και υπάρχουν και αγνοούμενοι. Ισχυρίστηκε λοιπόν ο κύριος Αρεστόβιτ ότι ήταν η Ουκρανική αεράμινα αυτή η οποία κατέριψε το ρωσικό πύραυλο και τα συντρίμια έπεσαν πάνω στην πολυκατοικία προκαλώντας δεκάδες θανάτους. Είπε επίσης ότι οι Ρώσοι δεν χτυπούν κατοικημένες περιοχές και εν μέσω της σύριας αντιδράσεων που προκλήθηκε κατόπιν όσων είπε, υπέβαλε την παραίτησή του λέγοντας πως έκανε λάθος. Έχει μεγάλη βαρύτητα αυτή η παραίτηση, γιατί ο κύριος Αρεστόβιτς θεωρείται για πάρα πολλούς, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, εδώ και 11 μήνες που έχει ξεκινήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ως ο άνθρωπος που ήταν το alter ego του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μάλιστα τον είχε εκπροσωπήσει και σε εκείνες τις ειρηνευτικές συνομιλίες που είχε γίνει απόπειρα να πραγματοποιηθούν τις πρώτες ημέρες του πολέμου μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών. Σε ό,τι αφορά τώρα στο πεδίο των μαχών, υπάρχει ένα μπαράζ βομβαρδικών επιθέσεων τα τελευταία 24 ώρα, την ώρα που το Κίεβο προσπαθεί να συγκεντρώσει όσο περισσότερο στρατιωτικό εξοπλισμό μπορεί από συμμάχους του εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός και εκτός ΝΑΤΟ. Έχει λάβει άλλωστε το καθεστώς του μέλους υποένταξη. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Δημήτρη Πεσκόφ, αναφερόμενος στην περίπτωση της πολυκατοικίας στον Ντνίπρο που σκόρπισε πολλές αντιδράσεις, είπε πως είναι αποτέλεσμα των ουκρανικών αεροπορικών πυράβλων και του αεροπορικού συστήματος άμυνας της χώρας. Αυτό λίγο πολύ που ο κύριος Αρεστόβιτς, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κύριος Αντώνιο Γκουτέρες, καταδίκασε την επίθεση, η οποία προκάλεσε ασφαλώς και την οργή του Ουκρανού Προέδρου, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Από τις ειδήσεις τελευταίας στιγμής να σας πω ότι έγγραφο στον Υπουργό Δικαιοσύνης απέστειλε ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ, της αρχής δηλαδή για το απόρριτο των επικοινωνιών, ο κύριος Ράμος, με το οποίο ζητά να ενημερωθεί για τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, ο πρόσφατος κυβέρνησης, σχετικά με τη διαχείριση ετοιμάτων πολιτών που θέλουν να μάθουν εάν παρακολουθούνται. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό, περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιάλτικο. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή μου, φυτό αναρριχόμενο η ζωή μου. Με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Αναγκή γίνεται ιστορία. Πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και θιάφτη, πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα κι εγώ με μίχλι και τη μόρα. Κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό. Τι λένε τα κομπιούτερς και αριθμοί.